Radio 1. Het NOS-journaal. Komend jaar dreigt een rampjaar te worden voor de woningbouw. Dat zegt minister De Jonge in een update aan de Tweede Kamer. Gebrek aan grond, hoge rente en gestegen bouwkosten zorgen er volgens hem voor dat de doelstelling van het kabinet om er 900.000 woningen bij te bouwen voor 2030 misschien niet wordt gehaald. Het opleiden van Oekraïnse gevechtspiloten om met F-16's te vliegen zal snel beginnen, verwacht minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Dat zei hij voor het overleg met zijn EU-collega's in Brussel. Hij wil nog niet zeggen wanneer de trainingen beginnen. Activist en journalist Roman Protasevich uit Belarus heeft gratie gekregen, schrijft het Belarussische staatspersbureau Belta. Protasevich werd 1,5 jaar geleden gearresteerd. Hij werd veroordeeld voor het organiseren van massarellen, het aanzetten tot terreurdaden en het beledigen van president Lukashenko. En weerman Gerrit Hiemstra stopt na bijna 25 jaar als weerman bij de NOS. Hij wil tijd vrijmaken voor nieuwe activiteiten op het gebied van klimaatneutraal bouwen en het bouwen met natuurlijke grondstoffen. Zijn laatste weersverwachting in het NOS-journaal is in september. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er is niet zoveel aan de hand onderweg. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heb je nog wel 20 minuten oponthoud bij Venray. De weg was daar dicht, maar is inmiddels wel weer open. En op de A15 heb je 10 minuten vertraging van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht en Alblasserdam. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, Buy American. De Amerikanen zien graag dat straks veruit het grootste deel van de Amerikaanse wapens in de VS gemaakt wordt. En dat is slecht nieuws voor de Europese militaire industrie en voor de kwaliteit van de wapens, vinden de bondgenoten van Amerika, waaronder Nederland. Tegen tweeën gaan we nog even naar wat de langste hangbrug ter wereld moet worden. Maar we beginnen in Thailand. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Thailand koos bij de verkiezingen vorige week overtuigend voor de oppositie. En dus tegen de militairen en de door hen gesteunde conservatieve politici die jarenlang in het land aan de macht waren. Maar of de oppositie ook een nieuwe regering kan vormen, dat is onzeker. Daarvoor is namelijk de steun nodig van de Thaise Senaat. En daar zijn die militairen nog altijd oppermachtig. Rogier Busser, decaan bij de Hogeschool van Amsterdam en Thailand-kenner. Welkom, Rogier. Goedemiddag. Eerst die uitslag, de winst van de oppositie. Die wordt gezien als een dikke nee tegen het militaire bewind en de door hen gesteunde politici die het land sinds de staatsgreep van 2014 bestuurden. Waarom is die gevestigde orde zo impopulair in Thailand? Ja, eigenlijk om een aantal redenen. In de eerste plaats denk ik om de gigantische economische problemen, de armoede, de schulden bij de huishoudens en ook de groeiende ongelijkheid in Thailand tussen arm en rijk. Dat neemt alsmaar toe. En Thailand is daar ook een van de koplopers in de wereld waar het gaat om inkomensongelijkheid. En ook inderdaad een afkeer van de militaire junta die toch heel veel burgerlijke vrijheden aan banden heeft gelegd. En zichzelf natuurlijk ook nog eens een keer tussendoor goed verrijkt. Ja, want corruptie, zelfverrijking van die generaals is een groot fenomeen daar. En ik begrijp zeker, dat ja. Ook wat ze zien gebeuren, de Thai in het buurland Myanmar wel een rol speelt, hè? Ja, voor veel Thais is natuurlijk het afglijden van Myanmar, als je het zo mag noemen, hè, waar de militairen een steeds grotere grip hebben gekregen en eigenlijk alle democratische krachten buitenspel hebben gezet. En ook de invloed van China natuurlijk heel sterk is toegenomen. Dat ziet men daar met leden oog aan. Ook omdat er natuurlijk heel veel vluchtelingen uit Myanmar dagelijks naar Thailand toekomen. Mm. Thailand is daar overigens heel gasvrij in het binnenlaten van die mensen. Maar het is natuurlijk een schrikvoorbeeld. En aan de andere kant kijkt men wel op naar Maleisië bijvoorbeeld, waar eigenlijk nooit staatsgrepen zijn en toch de macht van de ene politieke partij op de andere politieke partij wordt overgedragen na verkiezingen. En men wil liever die kant op dan de kant van Myanmar inderdaad. En dus boekte die pro-democratische oppositie een klinkende overwinning vorige week. Ook nog eens met het hoogste opkomstpercentage ooit in Thailand, ruim 72%. En toch is het uiterst onzeker of die winnaars van de verkiezingen straks een nieuwe regering kunnen vormen. Hoe zit dat? Ja, zoals u net al in de inleiding zei, hebben de oppositiepartijen samen in het lagerhuis een overgrote meerderheid van de stemmen. De coalitie die nu in onderhandeling is over een regeerakkoord heeft meer dan 310 van de 500 zetels. Maar daarnaast heb je inderdaad ook de steun van het Hogerhuis nodig. En dat Hogerhuis is eigenlijk benoemd door een eerdere junta. En daar zitten alleen maar pro-junta, pro-militaire personen in. En het is onzeker of die de steun gaan geven aan de coalitie die nu in onderhandeling is. De oppositie intussen blijft daar wel in geloven, heeft de handen ineengeslagen. Onder leiding van de charismatische leider van een van die partijen, die wil de nieuwe premier worden. Wie is hij? Deze man die het dus tegen die machtige generaals durft op te nemen. Ja, Pita heet hij. Het is een 42-jarige man die op jonge leeftijd door zijn ouders naar Nieuw-Zeeland is gestuurd voor zijn middelbare school. Dat is in Thailand niet ongebruikelijk als je, laat ik zeggen, dat kan veroorloven. Daarna is hij teruggekomen naar Thailand, naar Thammasat Universiteit, heeft hij economie gestudeerd. En daarna is hij naar Harvard gegaan met beurzen om daar een masteropleiding te volgen. Op jonge leeftijd, althans op relatief jonge leeftijd, toen hij 25 was, toen overleed zijn vader, heeft hij het bedrijf, het familiebedrijf, overgenomen. Dat heeft hij helemaal weer, laat ik zeggen, goed geleid en tot een succesvol bedrijf gemaakt. En daarna is hij eigenlijk bij de voorloper van deze partij, van deze politieke partij, gevraagd door de vorige leider, die ook weer door de militaire junta aan de kant is gezet, om in deze partij een rol te spelen. Dat heeft hij heel goed gedaan. Hij heeft de laatste jaren in het parlement gezeten voor deze partij. En daar is hij als lijsttrekker uitgekomen. Ja. En een Thaise maatstaf, ja, charismatische persoon die vooral onder jonge mensen, hoger opgeleide en in de steden het buitengewoon goed doet. En met welke agenda doet hij dat? Het is eigenlijk een agenda van wat hij zelf de 3D's noemt. Demonopoliseren, dus de monopolies uit de economie slopen. Demilitariseren, de generaals terug in de kazerne en ook vooral veel minder generaals dan er nu zijn. En decentraliseren. Dus de Thaise economie is ontzettend geconcentreerd in Bangkok en een aantal provincies rond Bangkok. En daardoor zijn ook de regionale verschillen in economisch opzicht enorm. En hij wil dat gaan proberen te decentraliseren. Ook bijvoorbeeld waar het om toerisme gaat. En zelf wil hij dus premier van het land worden. Hij wil daarvoor samenwerken met maar liefst 7 andere oppositiepartijen. Dat heeft natuurlijk nogal wat voeten in de aarde. Laten we even luisteren. I think as you can see that we have a lot of momentum and my coalition is taking shape. Whether we need more seats or numbers, that depends on the negotiation team that I have set up. And the goals of the negotiation team, first of all, is to find out the optimum number. That gives me stability, as well as to make sure that, you know, we can work as a team. Ja, we horen Pita, de grote winnaar dus van die Thaise verkiezingen, zeggen dat hij een team samenstelt voor de coalitieonderhandelingen. Hij hamert op het belang van stabiliteit en vooral ook een zo breed mogelijke coalitie. Waarom is dat nou juist voor deze potentiële nieuwe premier van Thailand zo belangrijk? Nou, op de eerste plaats omdat hij alleen niet voldoende zetels heeft om een regering te kunnen gaan vormen. Dat moet echt een coalitie worden. De tweede partij, de Pui Thai-partij, heeft bijna evenveel zetels als zijn partij. 10 minder eigenlijk maar. Dus die twee zijn sowieso nodig. En daaromheen hebben ze dan een aantal kleinere partijen verzameld. Met echt hele kleine zetelaantallen. Maar er is wel een verschil tussen de winnaar, de Move Forward en de andere partijen. In de zin dat Move Forward echt het land wil modderen. Dat is de partij van Pita, hè? Ja. Sorry, de partij van Pita. Dat is een partij die het land echt wil moderniseren. Dus de instituties wil aanpakken. En het land, politiek, economisch en sociaal aan de hand wil nemen en moderniseren. Terwijl de andere partijen toch veel meer oude, gevestigde partijen zijn, of afsplitsingen daarvan, die toch wel willen vasthouden aan de oude structuren. Ja, maar goed, eerder vanmiddag presenteerde Pita met die 7 andere oppositiepartijen toch een soort gezamenlijk document. Het is een bonte verzameling. Je zegt al, er zit wat licht tussen die partijen. In hoeverre steunen ze die toch vrij radicale agenda van Pita? Ik denk dat je nu al ziet aan deze draft, aan dit draft-regeerakkoord, dat Pita ook water in de wijn doet. Dus hij ging de verkiezingen in om bijvoorbeeld de strenge wetgeving op het gebied van anti-majesteitsschending, om die aan te pakken. Dat heeft hij nu eigenlijk gezegd van dat gaan we nu toch maar niet doen, want dat willen de andere partijen eigenlijk niet. En daarmee zou hij misschien ook teveel de militairen tegen de haren instrijken. Hij wil wel de grondwet gaan herschrijven. En dat gaat vooral ook om dat ondemocratisch benoemde Hogerhuis, om die rol daarvan te gaan veranderen op termijn. Monopolies aanpakken en daarnaast een aantal kleinere punten waar eigenlijk voor alle partijen wat in zit. Hmm. Dus het lijkt toch echt wel een consensusachtige beweging te zijn. Maar als het gaat om de positie van de Thaise koning, zit daar dus wat water bij de wijn, hoor ik u zeggen. Ja. Dan die militairen, die sinds de coup van 2014 toch heel stevig in het zadel zaten. Verwacht u nou dat zij een stap opzij doen voor de democratische winnaars van deze verkiezingen en hen ook met rust zullen laten? Hè? Ik bedoel, staatsgrepen, behoren die vanaf nu tot het verleden? Nee, zeker niet. Ik denk dat heel veel Thais op het ogenblik denken dat zodra deze coalitie, als die coalitie er al gaat komen, een misstap maakt, dan gaan de militairen daarin zitten te roeren en proberen zichzelf weer te legitimeren en wellicht weer een staatsgreep te plegen. Dus dat gevaar is zeker niet voorbij. Je ziet wel dat met Pita er een nieuwe generatie aan het opstaan is die een heel groot niveau heeft. Ik denk ook internationaal heel erg gesteund gaat worden. Die er alles aan zal doen om de militairen geen kans te geven om een staatsgreep te plegen. Maar in Thailand met een toch niet een helemaal een vrije pers en allerlei andere problemen, is het altijd relatief makkelijk om heel veel onrust te stoken en de anderen in een kwaad daglicht te stellen. Makkelijk voor het leger in dit geval, zegt u? Ja, zeker. Ja. Nou klonk na die coup door dat leger van 2014 hier en daar in Europa wel protest, maar uiteindelijk hebben de EU en Amerika ook gewoon zaken gedaan met die generaals. Denkt u dat Washington en de Europese landen nu wel overtuigend voor die democratische krachten in Thailand zouden kiezen? Dat denk ik zeker. Thailand is natuurlijk een heel belangrijk land in Zuidoost-Azië. Na Indonesië de grootste economie van Zuidoost-Azië. Veel omliggende landen, Vietnam, Laos, Cambodja, Myanmar, zijn allemaal geen democratisch aangestuurde landen. Dat Thailand toch weer dat pad opgaat, dat wordt natuurlijk internationaal gesteund. Dat wordt internationaal gesteund. En de positie van China is natuurlijk ook een belangrijke. U noemde die in uw eerste antwoord eventjes. Daarin wordt ook toch wat meer opgetrokken met dat progressievere kamp dat er nu zit. China is op het ogenblik verreweg de belangrijkste handelspartner voor Thailand, voor export en voor import. Chinese investeringen nemen ook toe. Daarnaast blijft Amerika een hele belangrijke exportmarkt en is Japan een hele belangrijke handelspartner en investeerder in Thailand. En Thailand heeft historisch gezien altijd die drie geprobeerd in balans te houden. Dus men wil geen dominantie van China, wil geen dominantie van Japan en geen Amerikaanse dominantie. Dus laveren daartussen. Thailand zal geen anti-Chinese standpunten gaan innemen. Daarvoor ligt Thailand te dicht bij China. En er is ook bijvoorbeeld ook een vrijhandelsverdrag tussen Thailand en China. Thailand zal wel, afstand houden met deze regering over een aantal op het vlak van een aantal tendensen die zich natuurlijk in China voordoen. Dus deze regering onder leiding van Pita zal wel voor persvrijheid en een aantal andere democratische vrijheden en een hervorming van de rechtsstaat staan. En daar zal deze regering veel beter met Japan en met Amerika kunnen optrekken dan met China. Over de Thaise verkiezingen en het spannende verloop daarna was dat Rogier Busser, decaan bij de Hogeschool van Amsterdam en Thailandkenner. Dank u wel. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Een groep militaire bondgenoten van de Verenigde Staten, met Nederland voorop, luidt de noodklok over een nieuw Amerikaans plan om steeds meer wapens in de VS te gaan produceren. De gast is Amerika-deskundige Paul Verhagen, verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies. Welkom, Paul. Hi. Zo'n beetje alle belangrijke militaire bondgenoten van de Verenigde Staten maken zich zorgen om dat plan, afkomstig van een Amerikaans congreslid. Mm-hmm. Ja, wat heeft hij precies voorgesteld? Hij heeft voorgesteld dat binnen de Amerikaanse defensieaanbesteding een provisie komt die zegt dat een x% van al het materiaal wordt gekocht voor defensie uit Amerika moet komen, moet worden gemaakt in Amerika. En ik geloof dat dat zo'n 70% is. En dat is een nieuwe regel. En dat is iets waar de bondgenoten zich heel erg zorgen over maken. Ja, en voor de helderheid, het is een voorstel van een congreslid van de Democraten. Het is nog geen wet. Norcross, hè, is het? Dan hebben we die ook maar New genoemd. Jersey. Het is nog geen wet. Maar waar komt die wens van dit congreslid vandaan? Waarom komt hij met zo'n voorstel? Het komt uit een aantal verschillende kokers. Dus allereerst, de aanbesteding die de Amerikanen doen in defensie is ongeveer het BNP van Zwitserland per jaar. Dat is aanzienlijk. Dat is een Europees land. Dus het is op zich redelijk om te zeggen, nou, als Amerikaanse belastingbetalers zoveel geld uitgeven aan defensie, dan is het ook goed als dat in de VS wordt gebouwd. Van wij moeten het hier bouwen, dan krijgen we hier banen. Het tweede is dat met name na corona eigenlijk een beetje een autarkische reflex is ontstaan in de VS. Namelijk dat ze weg willen van supply chains in andere landen. Dat is allemaal maar vervelend. Die hebben ook hun eigen politiek. Van het afhankelijk zijn van andere toeleveranciers. Dat je last hebt van lokale dynamieken in hun politiek. En dat je daardoor je wapens niet kunt krijgen. Dus de reflex is eigenlijk om alles naar de VS toe te halen. En dan maar gewoon ergens neer te zetten in Amerika. Zodat die banen er zijn. En dat je ook niet last hebt van die andere landen. Maar nou maken veel bondgenoten van Amerika, waaronder Nederland, zich grote zorgen om dit voorstel. Wat zijn hun belangrijkste bezwaren? Hun belangrijkste bezwaar is dat het niet in het voordeel van de bondgenoten is als Amerika zich autarkisch opstelt. Dus die America First ideologie eigenlijk, het idee dat Amerika alles maar zelf gaat doen, dat is natuurlijk niet goed voor bondgenoten, want wij leunen voor een groot deel ook op de Amerikaanse militaire macht. Dus iedere poging eigenlijk van de Amerikanen om minder afhankelijk te worden van hun bondgenoten is slecht voor de bondgenoten. Even om het wat praktischer te maken, naast economische bezwaren maakt deze groep bondgenoten zich ook zorgen, zeggen ze, om de kwaliteit van de wapensystemen. Hoe zit dat? Ja, kijk, het mooie aan neoliberalisme en globalisering is dat het heel efficiënt is qua kosten. Dingen staan op bepaalde plekken in de wereld omdat het goedkoop en effectief is om die dingen daar te produceren. En ze ergens anders neerzetten zal waarschijnlijk duurder zijn. En uiteindelijk betekent dat dat je meer geld kwijt bent voor dezelfde kwaliteit van wapens. Dus ja, voor less bang for your buck, letterlijk in die zin. Als je die dingen gaat weghalen uit Europa, dan ben je duurder uit en zul je minder wapens hebben of je zult slechtere wapens hebben. Ja, dus die bondgenoten zeggen, bij samenwerking kun je ook makkelijker samen opereren met die wapens. Ja. En zeggen ze, technologische uitwisseling maakt die dingen eigenlijk beter. Ja, zit daar wat in? Ja, inderdaad. Dat je ook een soort van voordelen hebt van dat de Europeanen en de Amerikanen hetzelfde soort technologie gebruiken. Dat je ook die kunt inwisselen. Dat je doctrines een beetje op elkaar lijken. En dat je die economische relatie natuurlijk sterk houdt. Want uiteindelijk is het zo dat landen die wapens met elkaar handelen minder geneigd zijn met elkaar een oorlog te voeren. Ja, nee, dat klinkt allemaal aannemelijk. En tegelijkertijd, vanuit het Amerikaanse perspectief, klinkt het toch een beetje als onbegonnen werk om zo'n groot deel van dat hele wapenarsenaal in de VS te gaan produceren. Zeker als je zegt dat het zo groot is. Hoe haalbaar is dit plan praktisch gezien überhaupt? Ik denk dat het eerder symboolpolitiek is. Dus wat ik zou verwachten is dat het wordt geaccepteerd, omdat het heel moeilijk is om politiek tegen dingen in de VS bouwen te zijn. Maar ik denk dat er een uitzondering zal komen voor bepaalde bondgenoten. Dus die 25 waar we het net over hadden, dat die een verheven status krijgen binnen deze wet en daardoor eigenlijk gewoon door kunnen gaan. Dit is eigenlijk bedoeld om de bevoorradingsketens weg te halen uit landen die als onstabiel worden gezien. Dus denk hier bijvoorbeeld aan Taiwan, waar de Amerikanen hebben heel veel chips nodig uit Taiwan en dat ligt op een plek die gevaarlijk is. Dus het is eerder op dat soort landen gericht dan echt denk ik op Europa. Maar het speelt politiek gesproken natuurlijk heel lekker. Ja, want die bondgenoten maken zich heel erg zorgen hierom. Althans, die publiceren een brief aan dit congres om te zeggen, zullen we dit alsjeblieft niet doen? Dus zij denken dat het niet zo'n kleine kwestie is. Nee, en dan komen we terug op dat eerdere punt van, het is gewoon niet goed voor bondgenoten als Amerika zelfstandig probeert te zijn. Of in ieder geval probeert hun invloed weg te halen uit Europa. Dat schaadt ons natuurlijk ook. We zijn in Europa bezig om onze defensieuitgaven omhoog te gooien, met name na de oorlog in Oekraïne. Maar dat duurt een tijd. En uiteindelijk is het zo dat een defensieindustrie hebben is echt super, super duur. En eigenlijk wil je weer wapens dan kunnen verkopen aan andere landen. Anders ben je eigenlijk bezig met een heel duur industriecomplex opzetten. En meer wapens dan jij zelf nodig hebt. Dus je wil die eigenlijk exporteren. De Fransen bijvoorbeeld hebben een vrij grote wapensector en die exporteren ook vrij veel. En Nederland is wat dat betreft ook relatief belangrijk als met name logistieke hub. Dus de haven van Rotterdam is heel belangrijk voor de doorvoer van wapens. En we hebben een vrij grote rol in de supply chain of de voorraadketen rond de F-35. Maar goed, opmerkelijk is dat, als het gaat over hoe haalbaar is dit überhaupt, ook vanuit de Amerikaanse defensieindustrie klinkt protest. Want die zeggen, ja, wij zijn ook afhankelijk van de verkoop aan en de co-productie met onze bondgenoten. Ja, dat klopt. Dus dit komt een beetje uit de soort van oude garde van de Republikeinse Partij. De beetje neoliberal conservatieven die eigenlijk zeggen, vrijhandel en de markten zijn eigenlijk de beste manier om dit soort wapens te produceren. En dat is uiteindelijk ook een beetje een gedachtevorm die langzaam aan het sterven is, zeker onder de Republikeinen. Dus wat je eigenlijk in de langere termijn ziet, is een soort van paradigmaverschuiving van de Amerikanen, die vroeger zeiden van mondiale verwevenheid en bevoorradingsketens in alle landen in de wereld is goed voor Amerikaanse stabiliteit. En nu eerder gaan naar, we willen eigenlijk alles op eigen bodem hebben. En dat betekent eigenlijk dat de hele wereldorde begint te verschuiven, omdat de Amerikanen dat gewoon teweeg kunnen brengen. Maar goed, je zegt het begint met een republikeinse oude gedachte, maar dit voorstel komt van een democratisch congreslid. Ja. Hoeveel kans maakt dit wetsvoorstel? Ik begrijp dat president Biden er wel oren naar heeft. Ik bedoel, Buy American klinkt Trumpiaans, maar past kennelijk toch ook in de strategie van Biden. Ja, kijk, het blijkt dat America First gewoon een ideologie is die veel Amerikanen delen. Het zijn sowieso relatief wereldvreemde mensen, de Amerikanen. Dus het nog idee... een statement? Ja, het is moeilijk voor ze om Europese hoofdsteden te noemen. Dus de voordelen, politiek gesproken, gewoon in economische zin, zijn heel erg hoog. Ik denk dat mits die uitzondering er is voor die 25 landen, die Europese bondgenoten, dat dit vrij makkelijk zou zijn om inderdaad in de wetgeving neer te zetten. En het is een politieke win, dus daar komt het ook vandaan. Je neemt eigenlijk voor een deel die isolationistische achterban van bepaalde delen van de Amerikaanse samenleving de wind uit de zeilen door het op deze manier in te steken. Maar even voor de helderheid, we hebben het hier dus over een wetsvoorstel waarvan je zegt dat komt er waarschijnlijk, maar dan komt er waarschijnlijk ook een uitzondering voor die 25 grote bondgenoten, militair gezien, waar het hier om gaat en die dus deze brief geschreven hebben. Ja, dat zou mijn gok zijn, omdat die 25 bondgenoten ook allerlei bilaterale verdragen hebben met de VS. En een paar van die bondgenoten, bijvoorbeeld het VK, Australië en Nieuw-Zeeland, zitten ook nog in een andere constructie waar ze daar dan weer een soort van samenwerkingsverband hebben. Dus hoe dat juridisch ligt is heel ingewikkeld. Maar het lijkt me niet strategisch nuttig voor de Amerikanen om dit te doen. Dus ik verwacht dat die uitzondering inderdaad komt. En dan voert Nederland het verzet tegen deze plannen aan namens de militaire bondgenoten van de VS. Een brief van de Nederlandse defensieattaché in Washington hierover stond onlangs in Politico. Als het eigenlijk toch, zeg jij, een kwestie is waar waarschijnlijk een uitzondering voor Nederland op komt, dan is dit dus vooral een politiek signaal dat ze hier hebben willen zetten. Ja, dit is echt van, wacht eens even, wij zijn je bondgenoten en je moet ons ook als bondgenoten behandelen. Kijk, het idee achter die wetgeving is dat als er ergens een oorlog uitbreekt in een land waar je afhankelijk van bent voor je bevolkingsketens, dat het schade doet aan het militaire complex in de Amerikanen. Maar het scenario waarin de haven van Rotterdam niet bruikbaar is, omdat de Chinezen of de Russen of whatever er zitten, dat is zo'n extreem scenario dat ze echt hebben van, dit is zo onwaarschijnlijk dat het geen probleem gaat worden. Maar de symboliek is heel belangrijk. Je moet met je bondgenoten zijn, we staan samen sterker, dus we willen niet van die afhankelijkheid af. Dat punt is bij deze nog maar eens uitgelegd. Hartelijk dank, Paul Verhagen. Buitenland uitgelegd. Sul ponte noi abbiamo riportato in vita la società. L'abbiamo rifinanziata. Poi se si sceglierà la via dell'aggiornamento del vecchio progetto aggiornando il nuovo progetto, l'obiettivo è entro due anni partire quei lavori. Ja, de Romeinen, Mussolini en zelfs Berlusconi droomden er allemaal van. De langste hangbrug ter wereld die Sicilië met het vasteland van Italië moet gaan verbinden. En nu lijkt die brug er eindelijk te komen onder leiding van de huidige Italiaanse premier Meloni. Angelo van Schaik in Italië. Ja, wat voor brug moet dat worden waar ze allemaal zo van dromen daar in Italië? De Ponte sullo Stretto. Dus de pont over de brug over de straat van Messina. 3 kilometer breed ongeveer. En zo lang moet die brug dus ook worden. De grootste hangbrug ter wereld, je zei het al. En aan weerszijden van die straat van Messina moeten dan enorme pilaren komen te staan. 400 meter hoog. Ter vergelijking, de Eiffeltoren in Parijs is 300 meter hoog gegaan. Hoe hoog die pilaren moeten worden. En daar komt dan die brug aan te hangen. En daarmee moet je dan met de auto naar Sicilië kunnen. Maar ook met de trein. Vanuit Rome naar Palermo moet je in 5,5 uur kunnen doen met de hoge snelheidslijn. Dat is de bedoeling. En het hele project gaat maar liefst 14 miljard euro kosten. Maar goed, het is dus een hele oude wens om die brug te maken. Mag wat kosten. Maar waarom maakt deze Italiaanse regering daar nu eindelijk werk van? Ja, puur prestige. Als het de regering Meloni lukt om de brug over de straat van Messina te trillen, dan gaan ze definitief de geschiedenisboeken in. Hè? Wat je al zegt, de Romeinen dromen ervan. De Bourbons, die tot 1861 over Zuid-Italië heerste, maken hun hoofd al over hoe ze Italië met Sicilië konden verbinden. Berlusconi heeft in 2009 zelfs de eerste steen gelegd voor de brug die er uiteindelijk niet kwam. Dus ja, je kan je voorstellen dat als deze regering het wel lukt, dus een idee dat al bijna 2000 jaar oud is, ja, dan word je beroemd, zullen we maar zeggen. Dan wordt het de brug van de regering Meloni. En zijn alle Italianen zo enthousiast over dat plan?